Kraftige byer med hagl og torden flere steder, og nogle steder endda skybrud. I aften fortsætter byerne i de østlige egne, så får vi temperaturer mellem 10 og 13 grader. Nu skal vi til tredje planet fra solen. Traumatiserede krigsveteraner får det bedre ved at trække vejret på en helt speciel måde. Kan du ved at koncentrere dig om dit højre næsebor få større mental velvære? Svaret er ja, og metoden hedder yoga og meditation. Lyt med om lidt. Lidt farvestof ind under huden, og voilà, du er et omvandrende kunstværk resten af dit liv. Det kan gøre ondt at få tatoveringsnålen ind i huden, men det er så også det, eller hvad? Lyt med om 30 minutter, hvor du hører om de ret så ukendte bivirkninger ved tatoveringer. Velkommen til 3. planet fra solen. Mit navn er Charlotte Koldby. Sæt dig ned, luk øjnene og tænk på én ting og kun én ting. Det er i princippet, hvad meditation er. Men det er svært, for den bevidste hjerne er en kommandocentral, der modtager myriader af stimuli konstant. Det svarer til, at du overvåger Mexico City med en vidvinkel fra en helikopter, men du skal kun fokusere på et enkelt individ. Der er dog meget at vinde, hvis man træner sin opmærksomhed. Det fortæller professor Richard Davidson fra Madison University. Han var i sidste uge i Danmark for at promovere Fie Ambus film Free the Mind, der handler om Richard Davidsons arbejde med krigsveteraner og børn med opmærksomhedsforstyrrelser. Richard Davidson er en af verdens topforskere inden for, hvad der sker i vores hjerner, når vi mediterer. We actually have no idea how conscious experience arises from this blob of matter that weighs 3 pounds. It's really still very much a mystery. All through our life, but we just don't know how that happens. When you're in the military, you're asked to do things that in everyday life are considered wrong. The person I had to be to do my job was a horrible person. In my eyes, it was a horrible person, and I was good at it. You advised not to tell people that you were meditating. How come? Well, that was in the early part of my career, and the scientific community was not very receptive to work in this area, and it was regarded as something still on the fringe and kind of flaky, and so... The few colleagues that knew of my interest. Det var i starten af min karriere, i begyndelsen af 70'erne. Og de videnskabelige kredse var ikke særlig tilbøjelige til at beskæftige sig med meditation. Det blev anset for at være sådan New Age-agtigt og småtåbeligt. De få kolleger, der kendte til mine meditationsvaner, anbefalede jeg ikke udbasoneret vidt og bredt om, hvad jeg gjorde. Så det lod jeg være med i mange år. I over 20 år. Indtil jeg mødte Dalai Lama, der opfordrede mig til med moderne videnskabelige metoder at undersøge meditation. Og se om vi kunne dokumentere positive effekter af meditation. Og hvis jeg kunne det, så skulle jeg så gå ud og fortælle verden om det. Og det gjorde jeg så. Siden 1992 har jeg ændret min videnskabelige orientering til at omfatte meditation. Since 1992, I very much changed my orientation, and that's what I've been doing. But how come you got interested in meditation? I had the wonderful opportunity when I was quite young, when I first began graduate school at Harvard in the 1970s, to be around a number of people in Cambridge, Massachusetts at that time whose demeanor was really wonderful. Jeg var så heldig at omgås nogle vidunderlige mennesker lige da jeg startede på universitetet. Jeg var ret ung. Deres måde at være på var anderledes. De var venlige, de var rolige. Og det var mennesker, som man bare havde lyst til at være sammen med. Jeg fandt ud af, at det de havde til fælles var, at de mediterede. Så meget tidligt besluttede jeg mig for, at jeg måtte finde ud af mere om meditation. Så i 1974 tog jeg til Indien for at få en forsmag på, hvad intensiv meditation var. Og jeg kom tilbage stærkt overbevist om, at dette var noget, som vestlig videnskab burde dykke ned i. Der var vidunderlige fordele ved meditation, som jeg selv mærkede. Og jeg mente også, at når man undersøger sindet og psyken, så kan meditation bidrage med værdifuld viden. Heldigvis skete alt det her tidligt i min karriere. Wonderful benefits that I was personally experiencing, and I also thought that as a student of the mind, this was a very valuable asset to investigate one's own mind, to provide insights into the fundamental nature of the mind. And so that was something that I was very fortunate to have happened very early in my career. And as a scientist, how have you explored meditation? Well, now we have a very vibrant program of research where we're investigating many different aspects of meditation. We're doing what we call both basic research and translational research. Basic research is work where we're interested in... Lige nu har vi et meget livligt forskningsmiljø. Vi laver både grundforskning og opstiller kontrollerede forsøg. I forbindelse med grundforskningen forsker vi i grundlæggende neurobiologi og neurale mekanismer forbundet med meditation. Det arbejde, vi udfører i de kontrollerede forsøg, er det, du ser i Fiambos film. Virkelige mennesker, i virkelige omgivelser, hvor vi har muligheden for at gøre en virkelig forskel. Her arbejder vi primært med børn og hjemvendte soldater. Vi har ca. 10-12 forskningsprojekter i gang i øjeblikket. Jeg vil mene, at vi er det største forskningscenter i verden, der videnskabeligt beskæftiger sig med meditation. We have a large group. We are probably the largest laboratory in the world that is focused on the science of meditation. And can you tell me about some of your results? Sure. We are investigating in the basic research laboratory two major domains. Three major domains. One is the impact of meditation on attention. And William James, in his seminal work, The Principles of Psychology, in the late 1800s, talked about how attention might be educated. Et af de områder, vi undersøger, er meditation og opmærksomhed. Den store amerikanske pioner inden for psykologi, William James, beskrev allerede for over 100 år siden, at man kunne bearbejde og på sin vis opdrage opmærksomheden. Og meditation er virkelig det optimale redskab til at opdrage eller optræne sin opmærksomhed. Hvis meditation ikke gør noget som helst andet, så påvirker den i hvert fald opmærksomheden. Vi vil undersøge de neurale forbindelser, der ligger bag opmærksomhed, og de adfærdsmæssige forandringer, som meditation kan skabe. Det vi så var, at evnen til at fokusere vores opmærksomhed bliver voldsomt påvirket af meditation. Også evnen til at opfatte ganske små forskelle, sådan en slags opmærksomhedsmæssig følsomhed, forbedres radikalt af meditation. Det kan vi måle objektivt. Det er forskellige neurale netværk, der er aktive ved de forskellige meditationsteknikker. Og det betyder, at vi helt objektivt kan måle, at det har en virkning, at vi træner hjernen ved hjælp af meditation. Det har vi bevist med artikler publiceret i de vigtigste videnskabelige tidsskrifter. Tremendous opportunity to investigate if training the mind in this way really does have impact. And in a whole series of publications in the, really the best journals in science and neuroscience, we've shown over the last 5 years how meditation can systematically impact these basic neural circuits of attention. Some of them are components of attention that scientists previously believed were really not possible to transform because they were fixed properties in the nervous system. For example, a phenomenon called the attentional blink, which is where if you present two stimuli... Vi har for eksempel vist, at et fænomen som opmærksomhedsblink, der kort fortalt går ud på, at hvis en forsøgsperson ser to billeder i kort tid lige efter hinanden, så vil forsøgspersonen overse billede nummer to, fordi vi har et slags tidsmæssigt blindt punkt. Man har hidtil antaget, at dette var en statisk størrelse i den måde, vores hjerne bearbejder visuel information på. Men vi kunne vise, at hvis du har mediteret i mange år, så kan du også se billede nummer to. Altså, at hjernen er plastisk også på dette område. Du kan optræne dig til at være meget mere opmærksom på verden omkring dig. Vi kunne også vise, at man ved hjælp af meditation kan regulere sine følelser. Fortalere for meditation har sagt, at meditation giver dig en følelsesmæssig stabilitet, en robusthed og en grundlæggende følelse af tilfredshed og lykke. Vi vil med moderne neurovidenskabelige metoder undersøge, om det var sandt og hvad sammenhængen kunne være. Her kunne vi se, at de, der havde mediteret i længst tid, også var dem, der havde de største forandringer i de områder af hjernen, vi ved hænger sammen med følelser og kontrollen af følelser. Vi kunne konstatere, at hjernestrukturerne havde forandret sig på en måde, så de var mere stabile, mindre vedholdende, hvad angår negative følelser. Negative følelser er ikke skadelige, når de dukker op spontant. Det er, når vi bliver ved med at hænge fast i de negative følelser, at de bliver giftige for os. Vi kunne konstatere, at meditation kan accelerere det forløb, hvor man går fra et negativt følelsesmæssigt toneleje til et positivt. Og det er yderst vigtigt for ens følelsesmæssige velvære. When it really is no longer appropriate to the situation, that's when it really can be toxic. And what we have discovered is that meditation can actually speed the rapidity with which a person recovers from a challenge, from an emotional challenge. Yes. And that's something which is a very important constituent of well-being. And do you have any idea how this comes about? We have some ideas how it comes about. Meditation is a family of procedures that affect many different parts of the brain. One of the key parts of the brain is regions in the prefrontal cortex, which regulate other parts of the brain. Vi har visse idéer om, hvordan det sker. Meditation er en familie af hjernemæssige procedurer, der involverer mange dele af hjernen. Et af nøgleområderne i hjernen er dele af den præfrontale cortex, fordi den regulerer andre dele af hjernen. Det betyder, at meditation, som primært foregår i den præfrontale cortex, også påvirker den del af hjernen, og dermed styrer meditation også andre dele af hjernen. Når det er sagt, så skal vi også være opmærksom på, at vi ikke ved, hvad der sker på det molekylære plan. Men et af de områder, som vi inden for grundforskningen interesserer os for, er at undersøge, hvordan meditationen kan påvirke vores gener. Så nu vil vi undersøge, hvordan meditation kan influere på genudtrykket af specifikke gener, der er vigtige for den her type opførsel. Of certain genes that may be important in the regulation of these kinds of behaviors. How can you study that? How is it possible? Well, there are a variety of methods through which it can be done. So one way is through looking at blood lymphocytes, but that tells you only about gene expression in the body. Der er en helt vifte af metoder. En måde er at se på blodlymfocytter, men det fortæller os kun noget om, hvordan generne udtrykkes i kroppen. Og selvom det fortæller os om, hvordan meditation kan have fysiologiske virkninger, så fortæller det os ikke noget om, hvad der sker i hjernen. Noget af det, epigenetikken fortæller os, er, at gener udtrykkes forskelligt forskellige steder i kroppen. Så det viser os ikke noget om, hvordan gener udtrykkes i hjernen. Vi kan ikke tage et lille stykke hjerne og så undersøge det. Men vi har nogle fuldstændig vilde metoder. Vi kan tage et lille stykke hud, og de hudceller kan vi få til at blive til stamceller, der jo kan udvikle sig til en hvilken som helst slags celler. Og så kan vi få dem til at udvikle sig til alle de forskellige typer hjerneceller, der findes i menneskehjernen, men nede i en petriskål. Så kan vi sammenligne hjerneceller, der stammer fra hudceller, hos en, der mediterer, med hjerneceller, der stammer fra hudceller, hos en, der ikke mediterer. Det er nogle af de nye metoder, som vi bruger nu. De er virkelig avantgarde. De er meget, meget dyre. And actually see if the properties of those induced neurons that are extracted from skin tissue of meditators differ from non-meditators, for example. And those are studies that we're just beginning now. It's extremely new methods. It's on the very, very cutting edge of science. They're very expensive. There are very few studies of this kind on any topic, let alone meditation. So how about the translational studies you do? So the translational work is something that I feel extremely committed to, because I think we now know enough to say that these methods may be very helpful to people who are suffering, and they may be very helpful in promoting a healthy developmental trajectory for children. Det arbejde betyder virkelig meget for mig, fordi jeg synes, at vi er nået til et punkt, hvor vi kan sige, at vi ved nok til at forsøge at hjælpe mennesker, der lider, og til at oprise en positiv udviklingsvej for børn, der kan forhindre udviklingen af visse neurologiske forstyrrelser hos dem. Så af alle de grunde mener jeg, at det er bydende nødvendigt, at vi oversætter den indsigt, som vi har fået fra vores grundforskning, til noget, der kan hjælpe mennesker i den virkelige verden. De to hovedområder, vi arbejder med, som man kan se i filmen Free the Mind, er vores pædagogiske arbejde og vores arbejde med krigsveteraner, der er kommet hjem fra Afghanistan og Irak, og som har voldsomme traumer. Det giver os muligheden for at undersøge, om de her metoder er virksomme. Forsøgene foregår med en kontrolgruppe. Vi følger vores forsøgspersoner over en længere periode og undersøger dem både på det adfærdsmæssige område og på det fysiske. Og for at se, om meditationen har en effekt for disse mennesker. De resultater, vi indtil videre har, viser, at de har en virkning. Det er metoder, der er billige og lette at bruge. De virker, og de giver også god økonomisk mening i det lange løb. Så nu står vi i en situation, hvor det videnskabelige miljø, sundhedsvæsenet og til en vis grad også det pædagogiske miljø, er meget mere positivt indstillet, end de nogensinde har været før. Og jeg mener, vi er vidne til, at disse metoder breder sig til læger, undervisere og pædagoger for første gang i menneskehedens historie. I think that we're seeing the incorporation of these methods into mainstream medicine, healthcare and education for the first time in human history. The rest of the day we're going to take the stairs. So that means it's okay. It's okay. It's okay. It's okay, honey. I don't want to go trick-or-treating. You don't want to go trick-or-treating? Really? What would you... You want to sit in the comment room while all your friends go trick-or-treating? That won't be fun, honey. How about you and I can do an elevator a different day? Today's way too important. I don't want you to miss the trick-or-treating. Do you need a hug? Okay. It's okay. It's okay. In the film, there's a little guy called, I guess he was called Will, wasn't Will, it? Yeah. Yeah. And he's about, what, 5, 6 years five old? Years 5 years old. Is... Our children, can they be too young to meditate, to learn to meditate? Well, you know, before we began this work, I asked the Dalai Lama for his advice about this. I thought that he can provide some useful guidance. And he looked at me and he said, I've never had children, so I don't know. And he encouraged us to go out and investigate. Inden vi begyndte at arbejde med børn, spurgte jeg Dalai Lama til råds. Og han svarede, det ved jeg ikke. Jeg har jo aldrig haft børn. Og han opfordrede os til at gå ud og undersøge det. Den måde, vi underviser børn på, er meget anderledes end den måde, vi underviser voksne på. Børnene mediterer kun i meget kort tid. 2-3 minutter. Og jeg oplever, at børn 4-5 år gamle elsker det. De er tiltrukket af det, og det falder dem meget naturligt. Breathe in, hands come up. Trunks down and going from side to side. Hands way forward. Now they don't do it for long periods of time, but what is, I think, particularly important is just doing it regularly and doing it when you find it may be helpful. And so even if the periods of practice, det er ikke vigtigt, at de gør det så lang tid som muligt. Det er vigtigt, at de gør det regelmæssigt. Og så er det vigtigt, at de gør det, når de føler, at det kan hjælpe dem. Det vi forsøger at gøre med børnene, er at opdyrke nogle sunde mentale vaner, for at forberede dem til situationer, hvor effekten af meditation kan være meget brugbar. Prepare them for situations where this may really be very useful. But don't you run into a certain amount of skepticism that people say, well, this is a religious practice, and you're just trying to have it come in from the back door, and you say it's, you call it scientific, but in real life it's religious. Well, some people have said that, and but the way that these practices are being taught are really completely secular. The way we talk to parents about, vi møder kritikken, at meditation er en religiøs praksis, men den måde vi lærer børnene det her på er fuldstændig verdslig og sekulær. Når vi spørger forældrene, så spørger vi, vil du gerne have, at dit barn lærer nogle teknikker, så det bedre kan styre sin opmærksomhed, så det bliver bedre til at koncentrere sig, og det også bliver bedre til at styre sine følelser? Jeg har endnu ikke mødt nogen forældre, der ikke ønsker det her for deres børn. Det ønsker alle forældre for deres børn. Og jeg tror, at når man præsenterer det for dem på den her måde, så er de åbenlyst positive. Og disse metoder er altså fuldstændig værdslige. Der er intet religiøst over dem. Jeg ser ikke metoderne som en krydsning mellem religion og videnskab. De har intet med religion at gøre. Disse metoder er universelle. Det er sådan, de undervises. Det er sådan, vi anskuer dem. Det handler om at promovere mentalt velvære. That's really how they are taught, how we see them. And our interest is really in the promotion of well-being. I was mad. I was angry. I was quick-tempered. There were times where I thought Alex was ignoring me or not paying attention to me, and I'd reach out and grab hold of her arms and just kind of hold her there so that she would look at me, and afterwards she'd show me that just by grabbing a hold of her that I had bruised her on the arms. In the film she shows that you have this program that runs 7 days. Is that really enough? Well, this is a program specifically for the returning veterans, and it's a program that, rather than meditation, actually emphasizes breathing. And this comes from the yogic traditions, and it's based on an intuition. Det terapiprogram, vi ser i filmen, er designet til krigsveteraner. Vi lærer dem yoga-inspirerede vejrtrækningsteknikker frem for meditation. Det er baseret på vores formodning om, at deres autonome nervesystem, deres blodtryk, hjerterytmer, deres kontrol over deres vejrtrækning, er så meget i ubalance, at de har brug for noget, der kan nedsætte tærsklen for, hvornår det ryger op i det røde felt. De er slet ikke i stand til rigtigt at meditere. Så der er tale om ganske simple yogateknikker, hvor de lærer at trække vejret på en sundere måde. Det sker med et 7-dages program. Du spørger mig, om det er nok. Hvis en person, der ikke var i særlig god fysisk form, gennemgik et 7-dages træningsforløb, så vil der jo være et fremskridt at spore. Men der er jo ikke nogen, der vil forvente, at eventuelle forbedringer vil vare ved uden træning. Hele målet med alle de metoder, vi underviser forsøgspersonerne i, er, at de skal være simple, lette at bruge, og det skal være metoder, som kan indarbejdes i en hverdag. Så vores håb er, både for krigsveteranerne og for børnene, at de vil bruge disse metoder og øvelser resten af deres liv. Det er ikke meningen, at man bruger dem i 7 dage og så stopper. And so the hope is that for the children as well as for the returning veterans, that they'll continue to practice for the rest of their life. These are lifelong practices, and they're not something meant to just do in 7 days and then stop. No one would ever think that that's going to lead to sustained benefit. No, so it's not a quick fix. There are no quick fixes. So these veterans that you're working with, they come back traumatized, many of them. Wouldn't it be a good idea to introduce them to these techniques while they're out there in the field, in the battle? There are some programs in the U.S. that are attempting to do that. They're actually teaching some of these methods to a sub. Der er nogle programmer i USA, hvor de forsøger at undervise disse metoder, for at se, om de kan minimere risikoen for, at de vender hjem med posttraumatisk stress. Det er sandsynligvis nogle vigtige forsøg. Vi har dog valgt at fokusere på at hjælpe de soldater, der kommer hjem, men det er da helt sikkert muligt at forsøge at forberede dem, inden de tager afsted. Der er dog en risiko for, at disse metoder kan bruges til at gøre soldaterne fokuserede og mindre involverede følelsesmæssigt. For at være helt ærlig, så er det grunden til, at jeg valgte ikke at deltage i forsøg med soldater, inden de blev sendt afsted. Jeg vil ikke deltage i noget, der kan forvolde skade, vold eller som kan slå ihjel. Jeg tror på, at det er muligt, at disse metoder kan blive forvrænget og misbruges. Det er derfor, vi har valgt at fokusere på krigsveteraner, der er kommet hjem. Der er der ingen etiske dilemmaer. Disse mennesker kommer tilbage, de lider forfærdeligt, og de har brug for hjælp. And I think it's possible that these methods can be distorted in that way. That's certainly a serious issue which needs to be considered, but that's why we've chosen to focus on veterans who are returning. There are no ethical dilemmas for us. These individuals are coming back, they're suffering tremendously, they're in really dire need of help. We're talking about different kinds of meditation. Could you elaborate a bit on that? Yeah, there are literally hundreds of different kinds of meditation. You know, in the West, sometimes we use the word meditation as if it's referring to one thing. Der er bogstaveligt talt flere hundrede typer meditation. I Vesten taler vi om meditation, som om det kun var én ting, men der er mange forskellige discipliner. Rent videnskabeligt har vi kogt meditationsformerne ned til tre kategorier. Vi har fokuseret opmærksomhed, hvor man fokuserer på et enkelt element ned i mindste detalje, for at forhindre opmærksomheden at flytte fokus mod andre distraherende stimuli. Så et eksempel på fokuseret opmærksomhed kunne være at koncentrere sig om at trække vejret ud og ind af højre næsebor. Den anden type meditation er den, vi kalder åben monitering. Her er opmærksomhedsfeltet bredt, så i stedet for at begrænse opmærksomheden, skal den foldes ud. Her skal man øve sig i at bemærke alt. Det er en meget panoramisk sansning af omverdenen. Bevidstheden er ligesom en svamp, der suger alle stimuli til sig, inklusive tanker, følelser, hensigter, kropslige sansninger. Den tredje type meditation kalder vi positiv affekttræning, eller positiv følelsesmæssig træning. Og det er metoder, der er designet til at fremkalde positive følelser, specielt venlighed og medfølelse. Der taler om specifikke meditationsmetoder, der sørger for at fremelske disse kvaliteter. Teknisk set kan denne type meditation godt foregå under de to andre typer meditation, men rent videnskabeligt er der tale om en anden kategori af meditation, fordi den aktiverer helt andre dele af hjernen. And technically they can be subsumed under either focused attention or open monitoring practices, but they really from a scientific perspective warrant a third category because they actually recruit different circuitry in the brain. Have you been putting people in a scanner and you could actually see what's going on in the brain while somebody's meditating? Yes, we do that all the time. And what goes on? At a very basic level, one thing that you can say is vi lægger hele tiden folk i scanner for at se, hvad der sker i hjernen, når man mediterer. Helt basalt kan vi se, at selvom en person blot ligger der, uden nogen yder stimuli, så kan vi observere dramatiske ændringer i hjernen, og vi kan måle og se, hvordan forskellige typer meditation resulterer i store ændringer i den måde, hjernen arbejder på. Vi er meditationseksperter, der kan komme ind i vores laboratorium, og vi kan bede dem om at meditere på disse tre forskellige måder, og hjernen opfører sig forskelligt, alt efter hvilken meditationstype det er. And they distinguish among these three categories of meditation practice. So we've done studies where we have expert long-term practitioners come into the laboratory and they can do an open monitoring practice, a focused attention practice, and a positive affect practice. And the brain is different during all three. I asked you before if children could be too young to learn to meditate. How could you be too old? I don't think you can be too old. I taught my my mom when she was in her 80s how to meditate. I think that it's possible to learn it at any age, but jeg tror ikke, man kan blive for gammel til at meditere. Jeg lærte min mor at meditere, da hun var i 80'erne. Jeg tror, man kan lære det i en hvilken som helst alder, men vi ved, at hjernen er mest plastisk, når man er barn. Det kan man jo også se, når man skal lære et fremmedsprog, eller man skal lære at spille et musikinstrument. Så muligvis er det også lettere at lære at fokusere sin opmærksomhed og lære at være venlig, når vi er børn. Mange mennesker siger, at de ikke kan meditere, men det svarer til at sige, at én sko skal passe alle. Der er mange forskellige typer meditation. Man behøver ikke nødvendigvis sidde ned og meditere. Man kan gå og meditere. Man kan i virkeligheden meditere, mens man gør hvad som helst. Meditation handler i virkeligheden om kvaliteten af din opmærksomhed. De store meditationsmestre siger, at man kan meditere, mens man sover. De mediterer 24/7. De skelner ikke mellem det at sidde på en pude og hvad de ellers foretager sig. You know, the meditation masters say that you can meditate while you're sleeping too. So for them it's 24/7. They're meditating all the time. They don't make a distinction between sitting on a cushion and the activities that they do in everyday life. It's actually a good thing to do to pick this up occasionally and to remind ourselves that this is the most complicated organ in the universe. We've only taken the first very, very small baby step. We're just beginning this journey. Du hørte klip fra filmen Free the Mind, der går i biograferne i øjeblikket. Der er flere regler for, hvordan den mad, jeg kommer i munden, skal håndteres, end hvis jeg får banket blik ind under huden med en nål. Det er på tide, vi får reguleret tatoveringerne, mener overlæge Jørgen Sirup. Jeg hedder Jørgen Sirup, og jeg er overlæge og professor her ved Bispebjerg Dermatologisk Afdeling, det vil sige hudafdelingen. Men vi skal snakke tatoveringer. Hvorfor det? Fordi det er et problem, dels for hudlægerne, men navnlig for de mange, som bliver tatoveret, fordi de er faktisk ikke klar over, at der er en risiko ved det. Og ca. 600.000 danskere, altså 13% af voksenbefolkningen, er faktisk tatoveret. Og det vil sige, at tatovering er meget udbredt, og dermed er det selvfølgelig også vigtigt, at man kender bagsiden af glæden. Hvis jeg går ned og køber en sandwich, så skal vedkommende, der sælger mig den her sandwich, han eller hun skal have gennemgået kursus fra fødevarekontrollen. De skal have sådan nogle basalt kendskaber til hygiejne. Hvordan, hvis jeg går ned til Tattoo Joe og skal have en tatovering? Det er korrekt. Du kan bare gå på en tankstation og se, hvordan franskbrød bliver håndteret med handske. Der er ingen regler om noget tilsvarende, når man tatoverer. Der er faktisk ingen regler, der siger, at man skal have handsker på. Der er ingen regler, der siger, at man skal spritte af. Der er heller ingen regler, der siger, at man skal tjekke blækket, eller man skal have håndvask i shoppen. Der er simpelthen ingen regler. Så det er fuldstændig op til tilfældighederne. Nu er der selvfølgelig mange tatovører, som er ansvarlige, og der er Dansk Tatovørlag, som gør en stor indsats for, at det med hygiejnen er i orden. Men regler er der ikke. Så altså, forbrugeren er helt overladt til tilfældighederne i virkeligheden, og selvfølgelig sin egen vurdering, når vedkommende går ind i sådan en shop. Hvad så, når jeg er i supermarkedet, så er der jo indholdsdeklarationer på alt, hvad jeg køber. Jeg skal vide, hvad der er, jeg får ind i min krop. Hvad med de farver, man bruger? Farverne? Jamen, de er jo den store gambler i spillet. Lad mig indledningsvis sige, at farverne købes jo typisk over internettet, så det er ikke sådan noget, man bare lige her i Danmark meget nemt kan regulere. Der er typisk ikke nogen ved deklaration af betydning. Der står eventuelt et såkaldt color indeksnummer på labelen, men ofte står der end ikke det. Der står tit ikke, hvad ingredienser der er i. Slet ikke. Så det er altså en ukendt vare, man får tatoveret ind i sin hud, og den bliver der jo i årevis faktisk, ikke? Men hvad er det så for nogle gener, man kan opleve, hvis man har fået de her tatoveringer? Ja, vi skelner mellem to niveauer af gener, det vi kalder, kan man sige, almindelige gener, og så det, der er egentlig komplikationer, hvor man går til læge. Hvis vi lige tager det første med de almindelige gener, jamen så er det faktisk sådan, at cirka 40% af alle, der får en tatovering, får gener under en eller anden form. En meget typisk gene, det er, at man tåler ikke solen i tatoveringen. Tatoveringen begynder at klø og gør eventuelt ondt og hæver op. Det er der rigtig mange, der har. Og hvis vi tænker os, der er 600.000, der har tatoveringer, så kan man jo derudaf se, at jamen, der er vel cirka 200-250.000 danskere, der har den slags gener, uden de nødvendigvis går til læge med det. Det var generne. Så er der de egentlige komplikationer, hvor man jo kan få vældige hævelser i tatoveringer. Det kan klø dag og nat, det kan gøre ondt, og det kan faktisk for nogle personer være invaliderende. Det kan lave dybe sår i huden. Vi har endda en patient, der har fået benet amputeret, og vi har andre, som har haft rigtig svære problemer, også socialt, må droppe ud af studier, og hvad det nu kan være, på grund af sådan en møgtatovering. Man er flov over at gå til lægen, og altså fordi man har fået problemer med den her tatovering, men jo ligesom selv inviteret problemet indenfor. Det er lige præcis rigtigt. Mange går jo ikke til læge med problemerne, og derfor ser vi jo kun toppen af isbjerget. Men det hænger så sammen med måske ikke så meget skam, men mere med, at man opfatter det som noget paramedicinsk, altså noget, kan man sige, man har gået et andet sted hen i medicinerverdenen, ikke? Og man er bange for, at lægen ikke tager en alvorligt, ligesom hvis man kommer og klager over, at man drikker for meget, eller for den sags skyld ryger for meget. Og jeg tror også, man må sige med sådan en vis ret, at mange læger tager det ikke så højtidligt, som de måske gerne kunne gøre. Så hvad skal jeg sige, den frygt hos brugerne for, at de måske ikke rigtig bliver håndteret med samme og vågenhed af lægerne, eller samme interesse af lægerne. Jeg tror, der er et korn af sandhed i det. Hvordan kan det være, at tatoveringer bliver siddende i kroppen, eller andre celler bliver skiftet? Det er, fordi tatoveringspigmentet er små korn. Det er altså koncentrater af kemi, som ligger tæt pakket, som om det var små farvede sandkorn. Og de små korn, de afleverer kun langsomt stoffet til kroppen, men de gør det jo over en årrække, så det gør, og derved samtidig ser man jo, at farven bleges med tiden, og det sker parallelt til, at der afleveres kemi, som løber rundt i hele kroppen og gør et eller andet, eller udskilles, eller det ved vi jo faktisk meget lidt om, hvad det gør. Hvorfor ved I så lidt om det? Der har været forsket meget lidt i det, og der har fra myndighedernes side været nærmest nul interesse for området, og det er sådan set de vigtigste forhold sammenhold med, at det er ikke i lægeverden et prestigeområde. Så det er altså ikke det, at man gør karriere ved at forske i tatoveringspigment. Det er så også sammen med, at det var måske nogle sociale grupper, nogle specielle mennesker, som fik tatoveringer tidligere. Altså, vi havde vores tatoverede konge, men ellers var det ikke rigtig noget, sådan pæne mennesker gjorde. Ja, det er helt klart, at den, hvad skal jeg sige, fine medicins relativt mange på interesse, den skyldes af, det i bund og grund kommer fra kriminelle og prostituerede det. Sådan var det jo, da Rudolf Berg i sin tid ved århundredeskiftet skrev om det i Danmark. Og der skrev han jo meget barsk om, at hvis man havde tatovering, så var det en markør for kriminalitet og prostitution. Du sagde, der ikke var så mange, der var ikke nogen regler for hvad det er, at Tattoo Joe eller de andre, også de meget dygtige tatoverer, de kommer ind under huden på mig. Hvordan kan det være? Der er en dansk lov om tatovering fra 1966, og den er på cirka 3 linjer, der siger, at man ikke må tatovere personer under 18 år. Man må ikke tatovere i ansigt og på hænder. Det er simpelthen, hvad der er regler. Intet andet. Der har været inden for det sidste års tid en diskussion om at lave en ny lov, og minister Horter, der var sundhedsminister, lovede i maj måned sidste år, at man ville lave en ny lov. Om der kommer en ny lov, det er så straks tvivlsomt, for nu har vi jo haft en politisk noget broget situation i Danmark, og det ser ud til, at tatoveringssagen og en ny lov, det bliver helt glemt i den almindelige politiske tumult. Men tatoveringer er jo en folkesport. Du siger, at det er 600.000 danskere, som har en tatovering, og har sikkert også adskillige tatoveringer. Så hvad er dit forslag til, at man gør? Ja, mit forslag er selvfølgelig, at man skal lave en ny lov, for ellers får man jo aldrig styr på det, og man får aldrig, hvad skal jeg sige, et retsmæssigt grundlag for at kunne håndtere det her. Et væsentligt element vil være, at tatovøren bliver registreret, så man kender branchen, og hvis der sker noget, ved man, hvem man skal kontakte. Så bør man også opstille nogle hygiejnekrav til brug af handsker, afspritning, og også til hygiejnestandarden i tatovørshopperne. Eventuelt sådan, at der er en årlig inspektion. Det har man i USA. Så kommer der noget omkring personen, der lader sig tatovere. Et krav til, at vedkommende skal være informeret på forhånd om de risici, der er. Det bliver jo ikke stort set ikke gjort i dag. Og i den forbindelse bør der være en form for standardbrosyre, som er, hvad skal jeg sige, officielt godkendt, som personen skal have. Og det bør også være sådan, at tatovøren skal føre protokol over, hvem han har tatoveret, sådan så man, hvis der sker noget, kan spole filmen tilbage og finde ud af, hvem der har været udsat for en eller anden blik, der har vist sig farlig. Så kommer der en ting ind, hvor brugeren også har et krav på at vide noget, nemlig hvad er det for en blik, der er tatoveret ind under huden. Der bør det være et krav, at tatovøren udleverer på en papseddel eller et eller andet, skriver altså navnet ned på den anvendte blæk. Og det er vigtigt, for hvis det nu viser sig, at der er en alvorlig infektion i selve blækleverancen, så har vi endelig spørgsmål om selve blækkene, og det er meget vanskeligt at takle, fordi de kommer jo udefra England og USA og Østen og andre steder. Så det er svært for dansk lovgivning at regulere på det. Men man kan jo trods alt opfange skaden, hvis der sker skader. Og hvis vi ser på skaderne, infektionsrisiko ved blæk, så har vi jo påvist, at 10% af nyindkøbte blæk indeholder bakterier, som kan give sygdom hos mennesker, stafylokokker, streptokokker, kolibaciller. Og vi ved jo i USA og England, der er mellem 30-50% af stafylokokkerne resistente for penicillin. Og hvis man forestiller sig en blæk fra USA er inficeret med penicillinresistente stafylokokker, og personen bliver tatoveret med det, jamen så kan vi jo have et kæmpe problem, og et kæmpe problem med den leverance af blæk, som så bør tages af hylden. Og der bør man altså have en metode, sådan, så man kan opfange de bivirkninger, der opstår, og varsle tatovørerne. Det vil være utrolig vigtigt. Men jeg hedder Lis, og jeg er også kendt som tatovør. Jeg har tatoveret siden 89. Jeg er uddannet i USA. Jeg har været selvstændig lige siden. Så nu har jeg været 13 år på Fjolstræde og tatoverer hver mandag også på hospitalerne. Jeg er dødtræt af den snak om, fordi det er jo også professionelt, der arbejder efter reglerne, det er også der går ud over, mens af gadetatovererne, havde han sagt, køkken-tatovererne, de er jo ligeglade, de tusser jo bare ud. Jeg synes, at man skulle sætte sig ned, og så skulle man jo selvfølgelig lave den der regulering og autorisationen. Men hvis de gør nogle tiltag, siger vi skal gøre noget, nogle forandringer i vores forretninger. Hvis vi skal gøre nogle forandringer i vores forretninger, og det bliver dyrere at blive tatoveret, så går folk jo endnu mere til dem, der tatoverer hjemme, fordi de ikke har husleje, forsikringer, betaler moms, skat osv. osv. Jeg har lige været i Indien. Det er smæk fyldt med giftige farver, det de har dernede. Det lyder i og for sig rimelig enkelt. Det er jo ikke atomvidenskab, det her. Det er faktisk meget enkelt at sætte sammen, og det behøver ikke være nogen stor belastning for myndigheder eller for landets økonomi. Men du sagde også, at I havde fundet bakterier i det her tatoveringsblæk. Ja, det har vi fundet i 10% af blækkene. Fra fabrik, altså helt friske, nye, indkøbte blæk. Vi fandt det endda i en, hvor der stod steriliseret på bøtten. Så det passer altså ikke. Man kan ikke stole på, at der på blækken står steriliseret. Vi har endda kontaktet de leverandører, som altså lablede, at de har steriliseret dem, og vi har ikke kunne få fornuftigt svar fra nogen af dem på, hvordan de så steriliserede det. Så det, man kan slet ikke stole på det der med, de steriliserede. Og det, der står jo også tatovørerne med et problem. Fordi hvis man siger, jamen, hvad kan tatovøren gøre for at vælge en sikker blæk? Jamen, der har tatovøren faktisk ikke muligheder. Så tatovørerne skal være, hvad skal jeg sige, villige til at gå ind i det, og det tror jeg bestemt også, dansk tatovørlag er. Så jeg ser ikke nogen konflikt i forhold til tatovørerne med hensyn til kravet om sikre blik. Hvad så med den kemi, der er i blikkene? Kemien er et helt stort kapitel for sig. Hvis jeg lige indledningsvis sammenligner med lægemidlerne. Hvis det er lægemiddel, man sprøjter ind i huden, så er der normalt et og kun et aktivt stof, og det er meget, meget rent, over 98% af renhedsgraden. Hvis vi tager en tatoveringsfarve, jamen så er renhedsgraden af pigmentet højst 80%. Og der er altså ved siden af hovedpigmentet, er der en masse, masse kemiske stoffer, som ingen kan gøre rede for. Vi har for nylig med Miljøministeriet lavet en kemisk analyse af 65 blæk, og der så vi jo, at der er myriader af kemiske stoffer i blækkene. Der er også sådan noget som nikkel og krom. Så blækkene indeholder masser af kemiske stoffer, uden at man i og for sig ved det. Producenterne ved det heller ikke. De laver ikke konsekvente kemiske analyser af deres blæk. Så for den, der bliver tatoveret, er det et kæmpe eksperiment, når vi sådan ser på kemien i det. Og hvad har vi så kendskab til? Altså du siger at det er små kemiske sandkorn nærmest, altså ligesom små kemiske sandkorn, vi lægger ind under huden. Det er sådan nogle små mikrodepoter, vi lægger ind i huden, der så langsomt afgiver stoffer. Hvor havner de stoffer? Stofferne går primært op af lymfekanalerne og op til lymfeknuderne. Og så går de fra lymfeknuderne, det er sådan en slags filter, man kan sige, kroppen har lavet for at holde partikler tilbage, blandt andet bakterier, de bliver også filtreret fra i lymfeknuderne. Efter lymfeknuderne, så løber de over i blodbanen og rundt i systemet, og der kan de fordele sig ud i vævene, og de kan også gå til leveren og blive nedbrudt der, stofferne, de kan gå til nyren og blive udskilt der. Så det er nogenlunde den vej, det gennemgår, men man aner jo ikke, hvor det kunne tænkes at lægge sig de partikler. Noget kan jo eventuelt deponeres i hjernen for den sags skyld, eller i andre organer, balanceorganet, eller hvad man nu kan forestille sig. Så jo mere man er tatoveret, jo mere kemi sætter man også rundt i sin krop? Ja, det er helt klart, at det afhænger af arealet af tatoveringen, og det afhænger af farvevalget, og hvor intenst farven er tatoveret ind. Og hvis vi ser på spektret af farver, så er det vores klare erfaring, at det er de røde farver, der giver de fleste alvorlige problemer. Så der er helt klart en advarsel mod de røde farver. Det er der, vi ser allergierne, og vi ser de store problemer. Vi ser mindre ved de sorte farver, men alligevel også problemer ved dem. Så der er problemer med alle farver, men absolut undgå rød eller røde nuancer, hvis man kan gøre noget for det. De her røde farver, hvad er de, altså hvad består de af? Hvor har man fået de her røde farvepigmenter fra? De røde farvepigmenter, det er såkaldte azofarvestoffer. Og azofarvestoffer er jo forbudt i en række ting. I fødemidler er der jo forbud mod forskellige azofarvestoffer. Der er i tekstil. Der har jo lige været en kampagne, hvor man hæver designerjakker ned fra hylderne i forretningerne, fordi de her var farvet med azostoffer. Men det må man altså godt tatovere ind i huden. Disse azofarvestoffer er der en række problemer med, blandt andet de giver allergier. Men hvis man nu sidder her og bliver fuldstændig opskræmt og tænker, nej, jeg må bare have den her tatovering, jeg er heller ikke glad for den længere, jeg må bare have den væk. Hvordan skal man så få den fjernet? Ja, så det er jo godt nok ikke nemt. Og der er så også en kan man sige, informationskløft. Fordi mange, der får en tatovering, tror jo sådan helt glad og naivt, at okay, hvis jeg får tryden, så kan jeg jo altid bare få den væk igen, for eksempel med laser. Men for det første er det trods alt de færreste tatoveringer, der er egnet til at blive fjernet med laser. Det er dem, der fjernes bedst. Det er små tatoveringer med sort skrift, for eksempel. Lige så snart vi kommer over i de farvede tatoveringer, er resultaterne meget, meget dårlige, og specielt sådan noget som gule tatovering er næsten umuligt at fjerne, og hvide tatoveringer kan blive sorte, når man prøver at fjerne dem. Så der er masser af problemer med laserfjernelse. Resultatet er ofte ikke godt. Og det er rævedyrt. Man skal regne med, at det koster 10-20 gange så meget at få fjernet en tatovering, som at få lavet den, og det koster rask væk 50 eller 150.000 kroner at få fjernet en bare lidt større tatovering. Men hvordan kan man så få den fjernet, hvis laser ikke er godt? Ja, men så kan man jo ikke få den fjernet. Det er jo den situation, man må se i øjnene. Ja, så er den virkelig. Det er en beslutning for livet, og det har jeg også sagt ved flere lejligheder, når man giver sig i kast med en tatovering. Man skal være klar over, at det er en beslutning, man tager for livet. Og det kan godt være, at den tatovering, man synes er så super hype lige nu, at den er absolut uønsket, når der går et stykke tid. Men så nu må vi jo så erkende, at tatoveringer, de her små kemibomber, som du kalder dem, at det er altså ikke forbeholdt kriminelle og prostituerede, men en stor del af befolkningen har dem faktisk. Så hvad skal der ske? Jamen, politikerne og lovgiverne bliver nødt til at tage det her alvorligt og træde i karakter og, kan man sige, passe deres job som politikere. Og det er blandt andet at passe på danskerne. Det er jo helt uden proportion, at vi har så stram lovgivning inden for lægemidler, når det koster 1 milliard bare at registrere et enkelt kemisk stof. Og så kan man altså banke autolak ind under huden, og det kan man gøre uden, så at sige, nogen form for regulering. Det hænger bare ikke sammen. Der er ikke nogen form for logik i det. Så politikere må altså se og tage brillerne frem og puste dem og se at komme i gang med at lave noget fornuftigt arbejde. Og det er altså ikke noget, der vælter budgettet. Så det er bare med at komme i gang. Så er den her med givet videre. Ja. Lige den sidste, jeg vil spørge dig om, det er, du siger, vi ved ikke, hvordan tatoveringer påvirker kroppen på lang sigt. Er der nogle studier i støbeskeen, hvor vi skal kigge på det? Med hensyn til langsigtskomplikationer har vi jo nogle oplevelser med nogle patienter. Der er ikke rigtig studier på det. Der har ikke været interesse for det. Men vi har jo cases. Vi har cases, hvor der er ulidelig kløe i store tatoveringer dag og nat. Så meget, så personerne ikke rigtig kan jobbe. Vi har en, som blev voldsomt svimmel, og det kom altså 1 uge efter tatoveringen, og det har holdt sig fuldstændig uændret siden. Og vi har, som jeg nævnte, en, der har fået amputeret ben. Så der er nogle ulykker, som er mere udbredte. Vi har også nogen, der har problemer i lymferne. Vi har en med en hævet fod, en speederfod, efter en lille tatovering, hvor vedkommende ikke kan gå med almindelige sko. Og det er jo trods alt temmelig alvorligt. Vi har også en, der har hævet lymfekirtler op i armhulen, konstante smerter i skulderen. Og man kan ikke bare tage lymfekirtlerne ud, så risikerer man, at der kommer det, der hedder lymfedem med hele armen, fordi lymfedrænæsen så bliver kottet. Så vi står altså med absolut nogle alvorlige problemer med det, som man ikke bare kan se bort fra. Men når du siger kemi, så tænker jeg altid, kemi i kroppen og cancer. Kan man se, om der er nogen forbindelser der? Cancer er et rigtig tricky issue, fordi ud fra den registerviden, man har i EU og andre steder, der skulle ASOF-stofferne lave cancer i huden. Og det gør de jo sådan set i luftvejene, og kulpartiklerne ikke mindst, de skulle lave rigtig mange hudcancer. Vi ved jo, når man inhalerer dieselpartikler osv., så kan man få cancer i luftvejene. Men faktum viser, at det gør sig ikke gældende for tatoveringerne, selvom der er det, der hedder carbon black, altså sort kulstof i det. Der er for nylig i det berømte lægetidsskrift Lancet lavet en oversigt over verdenslitteraturen fra mange, mange år tilbage og så til dato, og der er kun rapporteret 50 tilfælde af hudcancer opstået i tatoveringer, og man kan ikke på basis af nogen af tilfældene sige, om det faktisk er pigmentet, der har lavet hudcanceren. Så det har sådan set været meget beroligende at få den oversigt frem, fordi potentielt skulle specielt det sorte lave mange hudcancer, men det er altså bare et faktum, at det gør det ikke, og det hænger nok sammen med, at det overvejende ligger indkapslet som små sorte sandkorn, kan man sige. Ja, det var så overlæge Jørgen Sirups ord, men der er nok også lige et par faktorer, man er nødt til at pointere i den forbindelse. For det første så taler Jørgen Sirup om en enkelt amputation og et tilfælde, der gik på balancenerven. Det skal ses i forhold til, at der trods alt er rigtig mange mennesker i Danmark, der har en tatovering. Slet ikke at forglemme de medicinske tatoveringer, der foregår under streng kontrol. Så har vi ikke mere radioaktiv viden til dig. Programmet var produceret af Experimentarium. I denne uge var det Charlotte Koldby, der sjovt nok gjorde dig klogere.